بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين أمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد كنت قلنا من سنة الجلجين عليه الصلاة والسلام ñu yeggale inshallah fi nga xamne fofu la ñewon ci suñu jotaay yu wessu ci ngir tejj li nga xamantene mom moy li aju ci walu chart tariqa inshallah gisoon nañ juroomi shuruut yi nga xamantene manam ñom lañu wax ne danaka mënuf ne teunké mbollem tariqa bi manam chart yi nga xamantene ñom ñoy 21 surtout yu ñëkki yoy yep mënuf ne leen teunk ci biir nata ci bir djuroom ngay bi nga xamantene mom mo djekkon mo al infirad bi hadhihi tariqatu mubarakatu madal hayat manam moy te wax moy nam li nga xamantene mom la sayyid salah bin radhiyallahu anhu indi ngir tenke ko charte djuroom yu ndiek yi lata muy indi li sayyid al haj umar radhiyallahu ta'ala warḍahu wa 'anna bihi indi ci terem bi rimah bi te ñu gisul ko ci ak yaatal ci jotay yi nga xamantene ñom ñoy jotay yi wessu wallahi alhamdu wal minna gisone nañ ne bu ñëk bi kon mom moy ak wéto ak tariqa bi manam wéto ak mom se giiru dundu manam doko boole ak benen gisone nañ ne ñaarël bi mom moy nga gattañlu ci di ziaré wali ñi dundu ak ñi gennu aduna ci ñi nga xamantene ñom la cheikh na tidian radela an manam suñu sëriñ bi manam sëriñum mom talib bi ci digël ci manam jox digël ci ziaré ko ci ziaré le ما أن يقتصر من زيارة الأولياء الأحياء والأموات على من أذن له شيخه في زيارته ما نمت نيونيو جرو نيونيو نيو جوار زيارة دول دول يرنتي عليه الصلاة والسلام صحابي رضي الله عنهم نيجي خم نسينك عن صحاب سينك صحبة صحنا أبره جهنا ما نام شيخ ak talibé ci bir talibé cheikh nak amul restriction aussi amul nan kuy talibé diw du dem séti diw de nangam yoy amul amul tamit kuy ki du yeslu ci ni du yes lolu tamit amul amul ci lolu amul ci bir talibé talibé ñom ñep ñom man ci bir tariqa bi lolu amul ci voilà donc ce qui veut dire que ni kon yow estime dat ci ñom lañuy téré moy lolu nak par exemple sakku seen ñaan bokku ci parce que mën nañ la ñaanal mu nangoy julit deug loolu masalan par exemple té loolu parce que da ngay dégg légui ñu naan way kudul talib cheikh waru la ñaanal mais loolu deug parce que dafa am différence entre at tabarruk ak al istimdad bobu nonu ñuy wax ak al intifa moy jariñ manam kudul talib cheikh mën na masalan jité julli kudul talib cheikh du mën koy jariñ parce que jité la jité julli mën na la kudul talib cheikh day jangal at talib cheikh da ko jangal xam xam bolem xéti xam xam yi nak mën na ko jangal ba ci tasawuf mën na ko jangal parce que buntu tasawuf ben la li tarbiyé bi lako mënul defal manam xam xam yi mën na ko jangal kudul talibé cheikh mën na manam té lolou mom nga gis naka jek lolou mësa xew sax lolou ku xam sax yi manam ci walu tar lolou la lolou mom mësa am kudul talibé cheikh mën na jité julli mën na ñaanal mën na jangal kudu ab talib cheikh parce que yoy ay xéetu jariñu la manam comme ni ko rendre benen service bu mëna doon ci walu aduna ak walu diine niki nonu mën nako manam julle sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu sidi abdou kali bi ko julle radiyallahu anhu kiko julle du tidia allah bimu genné aduna kiko julle du tidia té pourtant talibé cheikh ya nga fa waaw waaw loolu la gay dul hein waaw légui après bu féké té dañ la mais loolu dulé la bu ak ñaanal la lu gëna graw mais cheikh bi waaw dama dé ko dé len wax ñu né cheikh Abdou Kali bi ñëw radiyallahu mom ñun jité mom julé wu cheikh kenen amna ñëne Seydou Mahamadou Khal waaw dédé non voilà c'est à dire que affaire bi Seydou mo voilà ñaari phase la c'est que dañ won Seydou Mahamadou Khal radiyallahu bu mu génné aduna la budda mo moy julé mom la budda mu julle ma la budda mu julle ma mais sauf que si rahmatou jannatan bimu gene aduna seyd mohammed khal li nek fo radiyallahu anhu mais bi nga xamantene ci lako mbokam yi jël fele ki dindi won manam bëggon ko fa yobbu ko ci algérie te garde ga fele sahara waaw ci lako gën la len gaay ndabat te comme new buñ ko sulé dañ koy wara julé wa wala ñu ko sulá seyd mohammed khal radhiyallahu anhu moko julé karax ñu xamné cheikh tidiane abdal bi dafa wax d'accord mais kon cheikh ñaar yoon dañ ko sul wa ñaar yoon wa mais ci même place wa d'accord moy zawju bi fofu mu nek d'accord wa ok fofu la nek wa fofu la mu sale radiyallahu anhu wa annabi wa parce que wax bi cheikh Abdou Kali mom le fait que vous djulle cheikh doko deg cheikh mo ngi tik la fa de temps mais pourtant wax ji mi ngi ci buriyatul mustafid wi ni def ci munyatul murid bi ngoy sharh bay sharha bay wax ci cheikh Tidiane la dayal ko djulle nangam et cetera exactement te bok won du won Tidiane sahih mom mo ngor lo radiyallahu anhu kon manam lolu rek doyna misal lolu mom tejna manam mbolem xeti debat bu meuna am ci bobu masala wa legui nak mu dess benen question moy cheikh tiyal radiyallahu anhu manam moy par exemple ñaan ci barke lolu par contre def fuko def nudul ci tidiane manam ak sahaba yi ak yenenti yalla musa sallam lool rek lañ man ko def mais nak lool moy de manière globale lool moy de manière particulière manam mom moy bu may ñaan naan yalla ma yalla barke diw ak lu mag lool manumako def naam amna ay lettre yo xamantene da ngay gis surtout boy gis kashf al hijab da ngay gis ay lettre yo xamantene si rahmatou tidiane radiyallahu anhu daf koy bindal di ci wax nan par exemple di ci diglé pour exemple ay yenn ci talibim nan defal nangam nga yéne ko nga def ko hadiya cheikh nga def ko hadiya silab qadjelani wala nga def ko sayyid ahdiya muhiddin ibn arabi wala nga def ko hadiya imam al ghazali radiyallahu anhu et cetera yoy après nga ñaan soxlo sangam ak sangam yoy moy avant ñuy téré li avant ñukoy téré ba mais sinon biñu xesse ba tariqa bi biñu xesse ba sampu deug ba bañu téré yoy lolu dafa mujjé nek condition ta ci tariqa bi lolu tam lu mata leral la benen bir bi nga xamantene manam mom mo mata leral fi tamit mom moy né manam buma dé ñaan ci barké par exemple nit yalla yi wala ci barke jang kato alcorane wala ci barke ñoy nga xamantene dafa global lolu man na ñaan ci seen barke donte ñurul tidiane ak tidiane gi ci bir manam deug lu manière global lolu téré wuñ ko yalla ci barke mak ñu bax ni wala ci barke nitu yalla yi wala yoy xam nga ni amna tidiane ñurul tidiane rek ñi ci bir mais pourtant mën na lolu man na né lolu kën téré wuñ mais liñu téré mom moy su fekkante ne dama ko bëgg particulariser né par exemple ci barki diw sangam wala ño xamantene c'est sûr que par exemple mbolo mom yëpp ay duñuy tijal par exemple tay manen yalla may nang man bu mëna sang tay moy ñaan ci barki wa ko cheikh saad bu par exemple radiyallahu anhu xam nga ñoom ay lan lañ ay khadir lañ mënuma ñaan ci seen barki andak nak xorma bi ma len wara jox ak magal gi ma len wara magal ak fonk gi ma len wara fonk wek gi ma len wara wek naw gi ma len wara naw beug gi ma len wara beug et cetera andak yoy yep tam lolou dum ko won parce que lolou mom moy chat ci tariqa yi pa ci tariqa bi ci tariqa yi comme niñ ko gisse won di detaay pare voilà amna tam buntu buñ ko gissone wala alhamdulillah ñettelu kon charte bi moy al i'tiqad fi ash-sheikh radiyallahu anhu wa dawam mahabbatihi wa adam al-inqad alayh manam kon moy am pass bu wër ci sheikh radiyallahu anhu saxo ci sop ko ak bañ ko diñga lol tamit gissone nañu ko de nga ñentel bi moy mu daawamatal werde bi lan qita'an ila al mamat moy saxo werde sans dokko ba kérok dedik yi nak moy condition yi nga xamne yi kuko matal yaangi ci tariqa kuko matalul neko ci manam lo meuna def lenen yi ñoy condition yu minute yi nga xamantene hein voilà yi mom moy nga xamantene mom nit ki mom manam bu ko respecté rek mi ngi ci bi tarikh indispensable voilà et voilà té kuy joxe tarikh bi té leraloko tamit nangu nañ sun digal kuy joxe tarikh bi la bu da mo ye leral li mënul ñak da lay jox charte ba paré voilà parce que charte moy condition nak manam bu contrat buñ koy signé mën la condition contrat wala par exemple mëlé ñu né la par exemple école sangam condition yi ñoy condition yi ngay duggé ci école bi mais yoy mais avant ngay dugg da ngay xam condition yi manam bañu gis nga d'accord na ci li nga dogu dogu le service boy signé sax da ngay def entre parenthèses lui est approuvé voilà après nga signé nga signé mais lolu ci le lepp yi doxé manam lepp amul dara amul non amul dara lo xamné dina def nako teural diko até lolu ni ni lay doxé moy condition suma duggé d'accordé condition yi après ma respecté ponk yi suma respecté ponk yi luy tax ba lolu di annulé wu bum fi né lolu ci le mbir yépp di wéré luy wér lu né il faut que mu dajalé ñatt mbir té lolu lu important bu jëk bi moy ashurut moy charte bi ci dess mom moy al arkan moy ponk yi manam yi nga xamantene buñu taxawul lolu du taxaw bu fi né bi ci dess mom lañuy tuddé intifaul mawani'a manam dakku li nga xamantene moy mani' lepp lo xamantene mani' al empêchement ma jox la exemple ci julli julli pour mu wër il faut condition yi dajalé manam nit ki lap nit ki hein heure bi dugg manam nga diko def ci heure bi nga am nga sol yere yu jot manam sutura sawra hein waaw manam wala manam lap ci zahir ak ci manam lap ci côté yep dal manam lap khabas ak khadas voilà hein djublu qibla lolou su fekente na amna moy charte yu mat nañ legui ponki dess ponki moy yene amna sax yene comme ci yene borom xam xam rahmatullah dañ ko duggal ci charte comme hana bi lay rahmatullah mais ala kul hal ben la yene legui après kabaru arba et cetera man topal lolou ba ci selmun manam ponki yi nga xam tane mo meunta ñak am donc bu fekkante ne tay ponki ben ci ponki dafa man kessa mu julli bi du bax comme moy kabaru armal ponk la comme tari fatiha ponk la comme ruko sujud taxaw bi may taxaw pour tari fatiha sujud bi ak ruko bi et cetera yekitiku geek yoy yep ay ponk lañ tok manam yoy ay ponk lañ buñu manké buma ci manké lé ben sama rakka baxu par conséquent julli gi baxu ba ci selmul kon yoy ñoy ponk yi ay wa ñu dem légi mu am luñu tuddé intifaul mawani' mu ñu am luñu wax mani' manam pluriel mani' muy mawani' moy yi xani moy lan moy par exemple jigen ju baña gis mbeur parce que bu gisé mbeur pourtant mën na def mën na remplir charte remplir lan ponki wa arkan moy ruklu moy pluriel ruklu ponki mais lan mo lan amna nak luko téré mu meuna né moy mo wané wala mu nit ki yéfer xam nga ni mën na def li lepp yéfer djulém baxu wëru parce que lan motax parce que dafa am lu téré djulli gi meuna wër man luy tax djulli gi ñu ko koy sax téré fas waxuma la muy wër et cetera topal lool wala ak dof wala yu mel non miki nonu koor boko topé lol la manam ñu nekk ci wéru koor de nga nit ki majeur et cetera nangam hein nekk mukallaf amul tukiwul mu wor condition yi mi woré matna wor ponk yi lan la baña nekk baña nan baña sey yo ñoy ponk yi liko dalé fan jant bi neureut deureut fajar bi xaruk fajar bi bokkerok jant bi lan di so du lol lolou kon mom moy ponki legi mu dess luñu tuddé mawani manam mom moy lu demé nek jigen ji gis mbeureuk xada bi nga xamantene mak matul mukallaf manam du war ci mom manam lay tek jigen ji gis mbeureuk dañ ko koy tere ak ki geussit etc yéfer bi nonu ki dof non etc manam kon lolou mom moy manam lolou am solo la tariqa bi nonu la da am ay charte yi ñu ñatt yi moy yi nga xamantene mënul ñak nit ki gi ko sino bu fekkete na charte yi waxuma lako ba mu leer ba nga xam ko mënuma la ko jox parce que au moment où yow mën nga dugg ba ci bir ne ngeete affaire bi man dafa compliqué d'accordum d'accordum je suis pas d'accord dañ ma ko jox fekk tay ci man nangum ko sax dañ ma ko forcer wala nangam nangam dedet li dang koy jël wala dedet ñu na waw et cetera ñu na mu pare baax ñaaral bi mom moy lam moy ponké ponké mom lañu wara dugg inshallah ci jotay bi di ñew wala ci suñu jéxatalu jotay bi ñu né moy wirdi moy moy lazimi wird wadifa hadra fi juma moy zikr asr yawm juma di moy ñett yoy ñoy ponké mo wané nak moy tax affaire bi di yaako moy par exemple lepp lo xamantene day tax comme par exemple ci julli liñ nane mané bokk na ci par exemple lek ak nan nit ki bu nekké di julli di lek ak nan ak yoy lool day yaax julli et cetera wala muy waxtat wala ci bir julli wala ak yoy non ak tamit budé ci tarikha bi tamit yoy day am yo xamantene boko défé tarikha bi day da nga ci dox am yo xamantene boko défé day tax werd bi ngay werd lu bax moy nga ñak respecté charte werd bi donc yoy lu am solo la bon ci ko tarikha bi lu dara ci dara jang vraiment maîtriser ko hmm lan ñaw lu sam denga kon lolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi wessu manam ak jotaay yi yep wallahi alhamdullilah mëna léral nañ ci masala yoy yaaka na lo xamantene dana nandal ki mar te dana fat ki febar juromel moy al muhafazatu ala al umur ash-shar'iyyah ilman wa amalan zahiran wa batinan moy di samonté mbiru sharia yi ci xam xam ak ci jëf manam moy kon da nga wara fexé bay xam motax tariqa ci dal dañ nan tariqa borom xam xam yi la tariqa xam xam la du tariqa rir du tariqa affaire bi xawmu nuñ koy defé affaire dedet tariqa xam xam la parce que tariqa nitu yalla yi ñom bu duggé seen yoon manam surtout tariqa ti jaar da nga wara nek ko xamné manam étape bu ñëkk bi té mom moy walu li jëm ci ni ñuy jullé nani woré yoy da nga ko wara dépasser yoy da nga ko wara xam manam warul nek lo xamné après da ngay nek di manam xamu ni ñuy jullé doko matal doko ki lolu motax samonté bo yoy dafa war en tout cas le gëna new ci manam li nga wara maîtriser moy par exemple lu melni li manam nga wara xam au moins moy lu melni par exemple li risalo lambo par exemple téré mel non par exemple parce que compliqué wul ki wul bul def nak comme wolof yi mom bo la risala yi non mais risala téré bu simple la bu yomb ci langage bu accessible xalé sax da koy comprendre d'ailleurs xalé yi mo taxam ñu bindu kiko don bindu borom imam ibn abi zayd al-qayrawani rahmalahu manam 17 ans la amone bim koy bindu te bim koy bindu ming ko bindal ay xalé yi ñu wara jangal set nam imam la won jamono joju nekkon na imam manam 17 ans la am ci age mais bor ko xolé ci borom xam xam manam niveau bu mak la amone deja période wo waxu ñu ne 17 ans la amone pour wax ne xam xamam bari wul won waxu ñu djublu won ci lool mais dañ né manam ñim ko doon bindal pour ay xalé la won mom ci bopam mi ngi wax ci ndial ben introduction bi ni téré bi dama ko bind parce que dafa am ben doomu tantam bu ko laajoon pour mu bindal ko téré bi ay yoy manam mu bindu téré bi pour lolu pour ñooñu xalé yoy nga xamantene ñom ñuy dogu dugg ci ci ñuy doga jang di commencer jang ñooñu lako bindal pour ñom ñuy commencer jang ñu mu jangal len li nga xamantene mënuñu ko ñak xam ci seen diiné nangam ci anam gu simple gu yom bu accessible risala pour lolu donc il faut pas que nga nek ci mystification wu risala dedet affaire bi il faut non c'est langage bu simple la te arab risala arab bu simple la simple la am compliqué wul deful lenen arab khalil nak wa mukhtasar khalil wala mukhtasar khalil dafa compliqué parce que terme fiqhiy bi manam expression ibarat fiqhiy manam expression yi ñu utiliser te mu habitual fiqh dafa xoot ba para expression la yo xamantene mom moko defé non manam aussi bon manam dafa gëna dafa laaj wala dafa gëna parce que limu ci dajale motax limu ci dajale la parce que nimu touté non la amé parce que dañ wax né amna 100,000 masala yu nek ci bir mukhtasar khalil 100,000 donc and ak nimu touté manam relativement quand même 100,000 masala nek ci c'est parce que dafa teunk dafa contracter forme yi et cetera manam ak nimuy waxé mu utiliser mu am mustalah manam moy terminologie bu spécial khas nan bu spécial motax mu melni mu mel mais bon ala kulli halib lima ci djublu dal moy ni borom manam talib ci jann warna au moins mu am minimum de xam xam ci walu fiqh bu mu wara am même bu fekenteene xamul dalil yi deug yi ak yoyu ci sa yoyu mën nako baña xam lolu parce que lolu du ñepp ño wara nek ay borom xam xam yo xam dinañ am niveau bobu mais ñepp war nañu xam au moins julli ni lañ koy defé bu yaqo ni lañ koy réparer lo au moins ñepp war na ko xam parce que sama quotidien la ba paré sama jaamu yalla pour mu wër il faut ma def ma tek ko ci xam xam bu leer kon manam ci xam xam ak ci jëfé ko mais ci biir ak ci biti hein ci trois conditions yi nga waxon sank hein trois conditions yi nga waxon sank non trois conditions yoy lol wa pour que jaamu yalla bi wër wa il faut que ah wa yi ma wax legui ni wa il faut que par exemple bu mudé julli bu jull bi naré yaq mu xam nañ koy réparer voilà sino de yaq donc voilà wa manam pour dara wër wa wa lol lu mën don lol manam n'importe quelle chose la même affaire aduna yi sax lol la mel n'importe quelle chose il faut que conditions yi réunir su conditions yi réunir du ba su condition réunir il faut que li tax mbir mi meuna taxaw fondement bi manam pompe yi pilier yi meun fe nek suñ fi nekul non wa sa di fatena la tank ba ngay wax lolu ren la bi foko dougal cause bi non yoy après lolu après lolu tamit benen affaire la bo xamantene manam lolu du tax mbir mi wer wala mu ñak wer ren la yo wala dede mais yi tax mu wer wala lol mom il faut que ñetti nek fi mom pour mourir monam ñetti nek fi pour mourir wala même lu mëna doona pour même pour défar ab chaise il faut mom condition manam tay même togu non dogu ci bu jeer mo par exemple bu may togu ci bu jeen ndox condition la tal bi tak tak bi feu bi le feu la condition la parce que sinon togu bi du ñor tieb bi condition la je condition la maintenant nak ñom karor ñam wi ñom ci ko me donc jaxatu ñom laaj ga yoy ñoñu mën nañu baña nek condition ci ci bu jëm xorom aussi condition wa hein xorom bu am non ciéb bi mën na ñor da du sax xorom ciéb mais ciéb bu jëm dina fi nek mais du sax xorom mais yoy duñ ay condition mais dañ koy yok dañ koy gëna mexal ya nga deg ay ñom pobar ñom krimaji ga yoy hein voilà et cetera yoyep ay yu koy gëna neexal la rek mais li nga xamne mom moy di fondamental bu ñu te ñak moy ndox tak ciep ak jël ak diwlin tam mu ñu te ñak sino do nek ciew jël boxal lay do wa donc yoy ay condition légui nak ki bi mom moy nga dajale len ci ordre bi ngeen wara dajale sino du nek ci bu dem bako ndike tek diwlin bi bamu sens do rosé et cetera manam voilà so paré nga duggal ci ñama ñama yi ci diyen ki après nga nga def ci ndox ba tay bi mu wara non et cetera so paré nga su nga sabet ci bi budé jarna sabet han nga tay ko budé jarna tay so paré duggal ko ci bir de me né non nga sépi d'abord da ngay sépi bo sépi ba paré ah ouais si parce que so sépi mul affaire bi mu nek ci bu jëf so paré nga dogu so baye ko mu ñox wañi gaz bi nak wañi gaz baye ko mu ñox yoy yëp ay pilier lañ parce que soko deful lu nek ci bu jëf maintenant nak solo da ngay ni ngay wañé gaz bi ta bi muy jël yoy nak yoy ñom duñ ay pilier ñi yu ko yu ci kër inde baaw ma wañi ala manam moy yi daqku yi nga xamantene nak mom yoy dañuy téré affaire bi mëna nek mom moy par exemple ben ci yi manké hein wala nga dem ba ci digg ba ki tour xarm rombu deg mbeuk ko bu tour wala yu mel non et cetera manam lepp luy téré processus bi bax ba mu yex ci ba ñor lepp lu koy téré rek lolo da wara daqku pour ñu mëna am ci bu jëm bu deug voilà donc ala kulli hal voilà ya fana ni ligue leer parce que même baye ni jox nañ len exemple alhamdullah ligue ligue leer ni ci nek nek voilà yay xol jofona ji voilà pour mu gëna neex et cetera yay yéré xol lolu nak après mom bon lolu ci bir tok bi ngay xol ban période ngay def lan nga koy kiwe asane nan ngay barale affaire yi et cetera hein bo beugé mu am xogn nan ngay def bo bugul mu am xogn noy def yoy ku nek ak sa façon voilà après nak yoy ku nek ak sa façon deng légui kon kon samonté biru sharia yi ci xam xam ak ci jëf ci zahir ak ci batin yoy gisoon nañ li nga xamne mo wacca ju ba yexi won nañ ci hmm walu yi nga xamantene moy par exemple moy yi ci upp solo moy julli juroom ci mboloy hmm moy jakka su mune nek su munu nek nga def ko ci mbolo bu mun don ngeen nek mbolo ni wala su munu nek nga dogu julli yow kenn and ak matal charte yi ak ponk yi basmala gi nga lekkale ko alhamdullah deng ci julli biral nga wax ci kaw fude ci ci souf la di wax dañuy yelo la yelo subhanallah bihamdi subhan rabbil azim bo ak subhan rabbil ala bi o moins nga diko wax ñet yoon manam ci ruko bi ak ci sujud bi te lolu mom la si rahmatu jalla dalal degeural manam wax waxon nañ yeen jikko yi nga wara amé ci label sa xol salamin sey ciir et cetera ba yexi won nañ ci li nga xamantene mom mo aju won ci walu ñax mi ak ak pon mi ci wala di tere giñ ko tere ci tariqa bi manam ay ke buñ jox tariqa bi ku koy jëfëndiko ak loolu lan lay tekki manam bi wala manam ak lan motax ñu wax ko et cetera lolu gisoon nañ ko suñu jotaay bi yeesu ci jeexital bi legi muy wax ne Seyd Salahuddin radiyallahu anhu mo ne ci li romb ni dina la leer ci ne amna fi ay mbir yo xamantene dafa war ci kaw talibi tijar bi wolif kenen ko dul talibi tidia lu demé neké di laplu hein ngir ci carwer de ak lenen parce que zikar de manière générale lap du charte mais werdi wi lap charte la ci mune té lolu yerenbi sallalahu alayhi wasallam ndawal yalla li sallalahu alayhi wasallam waral na ay mbir ci ay nit wolif yeneen nit haramal na amna yu mu haramal ci ñenn ñi te haramaluko ci ñi ci dess ci ñeneen nit lolou yentim def nako sallallahu alaihi wasallam manam tariqa yi lolou mom motax tam serigne bi manam muy am yumuy waral ci talibé té du wara yenen djuligni lolou tofan la ci légui nak ci yoy nak la doon indi exemple bokku na ci hadith Auf ibn Malik radiyallahu anhu té mom moy al-Ashja'i Auf ibn Malik radiyallahu anhu mune ñun dañu nekkon fa yentim bi sallallahu alaihi wasallam nekkon djuroom ñaar wala djuroom ñett wala bok djuroom ñent mune ala tubayuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana do len jayante ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam fek bobu ñun nekkon ñuy doga jayante ak mom ñu ne ko ah jayante nak ñe yow neena ba kérok mo ko ñett yoon waaw ñun dal da lañ jayante ak yow ah mu koy ñu mu neena mu talal suñu loxo mu talal suñu loxo jayante ak mom sallallahu alaihi wasallam mu am nak ku wax ne ko yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñun jaayante nañ ak yow mais ci kaw lan lañu jaayante yow ci kaw lan mune anta abdullah wa la tusyku bihi shay'an wa tusallu salawat al-khams wa tasna wa tuṭi'u neena mune len ne do len moy na ngeen jaamu yalla te bu len ko bokkale ak dara ni ngeen julli juroom na ngeen di deg te top am di deg top defé ndigal la xam nga yi bo len serno yi li moy li sharia mo so jangale naka jek li du alquran wax nako digel nako plus alquran digel nako yannabi sallam wax nako do manière générale lan motax muy soxla li jayante nit ñi ci lool amna passage bu ñu def ci rahaqul maktum manam ci page bob page facebook bi amna ben passage bo xamne ya xawmu ñaata video la yo xamantene ci lire ci masala bi la wax wala moy pacte de l'alliance lan moko indi lan mo ci aju et cetera mais bo xolé li da ngay gis ne manam jaayante pourtant ci yi ni muy wax ñu l'islam naka jek jangala la manam nim ngeen considérer concerné non la concerner ñep mais sauf que yéne sa sam le fait que mu jaante ak ñom ci lolu moy né ñu ko baangi abadal day daali war ci ñom ci anam go xamantene pourtant malgré que yi dañoo war naka jek mag naka jek yi yëp dañu war dafa haram nga baña jaamu yalla kesse dafa haram nga bokkal ak yalla du deug da haram nga baña julli juroom moy dafa war ak di déggal yéne sa sam ak diko top lolu dafa war mais and ak lolu yëp mu jaante ak ñom kon ce qui veut dire que ni jaante yi ngay jaante ak serigne bi ci werde bi par exemple and ak zikar yi ni mu baxé mam sharia teural na yoonu zikar ak yoyep moy damay ñew jaayante ak yow ci ne damay sama jaamu yalla gi li dam koy fédalé mu nek jaamu yalla gu deugër gu may def sa suné manam ci sa kanam yow ma ngi taxaw ci sa kanam di watal sama borom ne manam di deugëral sama digënté ak sama borom ne li day xéetu jaamu yalla go xamné xamna ni ngeureumal yalla da ca né ba taxna man legui fa tek nako sa bokk lolou la tek manawi lolou deng legui muné wa asarra kalimatan khafiyatan way li taxna mu indi hadith bi moy li muy tek moy après yenen tib sallallahu alayhi wasallam dadi wax jo xamantene da ko yelo manam mu nek wax bat tout manam wax di waxu ko ci xaw moy lan wala tasaluna fa shay'an bo len lat nit ni dara do len lan nit ni dara legui muné xolal muné falaqad kana ba'd ulaika an-nafar yasqutu sawtuhu fama sa'ala ahadan an yunawilahu iya le muné kenn ci mbolo mom da nga ci gis kenn ci ñom ko xamantene day nekk ci kaw manam fa sama sala manam yarwi mu yoron wad mais du ñëmé wax nit ñi nit kenn ne ko jotale ma yarwi day wacc wa day waccal bopam jël ko ndax la da dafa jaayante ak yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ne du laaj nit ñi dara dengo kon loolu mo motax pourtant bañ laaj nit dara haramul mais ci ñoom dafa haram ndax lan ndax ñoom ñoy jaayante ak yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ne dañ koy def motax dafa mujj haram ci ñoom dengo kon manam ñun tam suñu werde bi par exemple wala japp pour werde ak yoy day da nek farata ci ñun malgré que nek won farata ci julit ñepp ñu ndur wax sank hmm hein comme ñu ndur wax sank ah lu wax ah wala soxna bi ñewé kon dina wax yarante bi dina yo wa nisa yu ande salaf faté yu gëna bari mais seen bi ñoñu nekkon fofu sahaba yoy rek la la wax li dina wa amna lenn ci sahaba yi ñu mu jaante ak ñom yoy ku melne Jabir Jarir bok Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu sura ak ñi mi par exemple ah non ay choses yo xamné c'est bien spécifique à voilà exactement mais duñu laaj nit ñi dara yoon dem sa sam beuri na nak ay sahaba yu doon la kiw ak yoy ñom lool bi jaante ak ñom affaire bok ne bu len laaj kenn dara mais dara amul ben service boy laaj kenn ñu jaante ak ñom ci lool parce que en fait période bobu dafa lajone lool manam dafa lajone nit ñi manam ki affaire bobu de telle sorte que xamne diine ji il faut que ñom ñu ligéyel ko sans compter ci kenn ci dara d'accord parce que suñ ko deful won affaire bobu du dox yenté salalahu alayhi wasallam motax lool la leen doon ki non do la kenn dara mu bok ci seen xéetu jaamu yalla mayma 15 dong ñëwëw ko wax wala abal ma fofu nangam dedet mayma ndox man bi rek ñëmëwuñ ko wax ndax woru ñoo laaj kenn dara denga kon hadith bobu mu ne imam abu dawood ak ibnu majah bayhaqi rahmatullahi alayhi ak ibnu zanjawiyya ak al-bazzar ak ar-rawyani ak ibn asak rahmatullahi alayhi solo nagn ko deeng legi mu ñew ci ñaaral hadith moy hadith sayyidna ubadah ibn samit radiyallahu anhu mune ñun dañoy jaante mune bay'na rasulullah sallallahu alayhi wasallam sam'a wa ta'a wal minshat fil minshati wal makrah wala fil manshati wal makrah wa an la nunazi' al amra ahlah wa an naquma aw naqul bil haqq haythu ma kunna la nakhafu billahi law mata la'id jayante nañ manam hadith bob mo ne imam malik solo nok ci muwatta ak al bukhari ak muslim ci sen ñaar sahih rahmatullah an nasa'i ibn majah ñom tam solo nañ ci sen sunan ahmad ibn moy ibn hanbal ak ibn abi shayba abubakar al bayhaqi ak abu awana ak ibn hibban al humaydi abu nu'aym al asbahani ibn zanjawiyya ak ash-shashi ñu waxu laal tamé ñom ñep ku nek solo nako de nga mu ne dañu jaante ak ndol yalla yentou sallallahu alayhi wasallam ci deg ak top ci ciawarte ak ci manam moy buñu saware ak buñu nekké ci lo jamono jo xamantene ci ay jafé jafé manam sawaruñ dal dafa metti dafa dis ci ñu mu neex mu naqar manam mom lu yentou wi xass bu wax dañ ko waro xam nga lool bo xol fa raxax mone benen bi ci dess moy duñu xëccio ak mbir ñako manam ñoñam manam moy mbir mi moy kiliftif manam responsabilité buñ ko xëccio ak ñako mo am duñ fekk ki nga xamantene mo yor ye lo responsabilité wala ka ko yor bu faara ñu bëgg di campagne pour daanal ko wala ñu jëma xëccio ak mom mbir mo lool xam nga selon ces circonstances day nek farata yene ni du nek farata mais ala kulli hal ñom door ñu ko def ñu business moy ne dañu war dañu jaante ak mom ci di taxaw wala bok ñu wax deug fuñ mu ne lool tamit benen affaire te waru ñu ragal ci yalla ngañu aji ngañu manam kepp kuy critiquer waru ñu ragal ci waru ñu ragal ci mom waru ñu ko ragal manam dal lu ñu mëna nek dal c'est comme deug yalla gi dong lañuy défendre dal ku ñu critiquer mom bu ko nakare comme niñ ko xam na mart bakkar señ jaante bi dis na lor voilà legui après legui mu ne cheikh mu ne radhiyallahu mu ne te buñ xolé yenenbi sallalahu alayhi wasallam haramal na or ci domum fatima voilà haramal ci or mais wolof yenen jigen haramal ci ñom or comme ni hadith sawban xolop na den lan ci sawban da de lan mune yentim sallallahu alayhi wasallam da fa dug ci fatima da gal ñew ci fatima da de lan mune fek man ma nge won ak mom manam ma nge and ak yentibi sallallahu alayhi wasallam mu dadi jël manam ab chienu or nekkon ci batam neena mu tey ko yentim sallallahu alayhi wasallam manam ki teye ko dum tuddu sayyid al-fatima radhiyallahu anha teye ko dal ni gis nga li abu hasan manam moy sayyidna ali da xel dum abu hasan wala radhiyallahu momako jox kado manam cheen or bi fek cheen bi nek ci loxom mom sayyid al-fatima alayha salam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fatima bil adl an yaqul an-nas fatima bint muhammad wa fi yadiki silsilatun min nar ya fatima subhanallah khol rek nit ñi di manam ci deug deug li na ra xew moy ne est ce que dina la neex haqiqatan ci ñu nan fatima doomu muhammad sallallahu alayhi wasallam te fek ñukoy wax fek loxom yow ci sa loxo yaangi ci te cheenu safar yaangi te cheenu safar deng après nak mu xëcc ko rocc ko rocc bu met voilà sallallahu alayhi wasallam deng mu daadi juk dem manam yent legui sayyid fatima radhiyallahu anha ndaysan bim ko manam nimu tangé nonu ci nimu doxale ak mom nonu mu baye ko chaîne bi après sayyid fatima radhiyallahu anha daadi wax ne nañ jël chaîne bi jaay ko mu daadi jël ci ndiek gogou mu jënd ci ak jam après mu goral jam bo yent sallallahu alayhi wasallam bi mu déggé lolu nak mu daadi kabar ayem ci sa nda da su contane da Allahu akbar ni sahaba ay rabbi an dankalen def ci plusieurs façons nak mais amna fenen fumu waxe Allahu akbar fek ki lo won fek contane lo won yenn ñol moy ñu saxé sunu sallallahu alayhi wasallam mo Allahu akbar voilà même sahaba ay rabbi Allahu akbar voilà Allahu akbar Allahu akbar yeyna wa même bo setlo comme hadith bi yentou sallallahu alayhi wasallam don wax affaire ram yi nan 70000 yo xamne ñen ko yokal mu ne 70000 yu nek 70000 and ak ñom et cetera moy bobu day gi sa yu yoké sahabu yeb dañuy kabarando Allahu akbar Allahu akbar gis nga wala hein wala bo xolé tamit ak et cetera man beur na la ay ki yentou sallallahu alayhi wasallam comme hadith bi yentou sallallahu alayhi wasallam bu dañe Allahu akbar amna nak ben hadith yentou sallallahu alayhi wasallam bi mu rombé manam daño rombon ay yehud wala ay nasara non do ka wax lu kitab ñu am ñu ñu doon wéké sen jasi yentou bi sahaba yi yentou bi sallallahu alayhi wasallam waaw ñun de dana waran am yu melni comme ñom ñu ko amé yentou sallallahu alayhi wasallam ne Allahu akbar innaha la sunna li wala manam ne li aw yoon la parce que ñom comme li wa yahud yi waxo ki banu israël waxo mais biñu len yalla musale ci geej gi waaw ci firawna bañu rombu ay gaay yu jaamu ay xërem ñu nan ijalna ilahan kama allahum alaha manam ya waaw fi yent yalla musa nak waaw wutal ñu nak yalla ñun tamit bu muy jaamu comme ñi miñ amé yalla bu muy jaamu yent bi sallallahu alayhi wasallam ne allahu akbar lol manam sunna la xam nga ko xolé gis nga différence de acte ni mu différent pourtant mais mu dendale len manam ke ni wala manam yefiri bayile len ak semif boko len ak ñom bu len leer xemem ci dara wala bu len leen ñe ci dara bu len leen dedet boko leen wala mo da yeen sa sa ne Allahu akbar li de sunna wala bo mu contable mo manam yoon la bu nit ñi wala ap mu daan di wax la tattabi anna sunan allatheena min qablikum shibran bi shibran hatta law dakhalu fi juhri dabba la dakhaltum de ginnane di ngeen top yoonu gaay yi len jitu won djégo djégo pas à pas bo buñu duggol ci paxu mbeut sax da ngeen ci dugg yalla ñala sam voilà deng après yentou sa salam bi bu ka bare mu ne alhamdulillah alladhi najja fatimata min an-nar santi yalla alhamdulillah mom mi nga xamne mo musul fatima ci sawara hadith bobu ahmad al-hakim moko ahmad imam ahmad ta'ala solo nako al-hakim kon solo nako manam ci mustadrak bi wiral nako ci charte ñaari serigne yi muy ñaari serigne ci hadith sheikh yi rahmatullah alayhi ak ar-rawyani ak at-tahawi ak ibn sa'd ci tabaqatam yi solo nako rahmatullah deng mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sudan digal kenn cheikh moy wax batay abdallah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sudan digal kenn ci sahaba mi ben mbir manam ci li nga xamantene dafa ag ci mom mbir mom kesse sahaba bobu abdallah dañ ko daf ko dan jappé comme farata bu nek ci mom bu war ci kawam wolif kenen kudul mom muy jox exemple mune comme julli yor yor xam nga sunna la manam ñaar raka yor yor wala ñenti raka lu mbon bon ci yor yor sunna la niki nonu wor ñetti fan ci wër wu ne nga wor ci ñetti fan lolou tamit sunna la niki nonu nit ki def 8 heures lata muy teud nelaw 8 heures julli 8 heures lata muy nelaw ko tamit sunna la manam en fait bu dé masala bi masala 8 heures avant ngay nelaw manam dañuy teunk koku borom xoxo rahmatullah dañu wuté ci lan mo gën ndax 8 heures avant ngay naraw wala motax sahaba ay radan ñen ñi dañ daan xaar ba yew bala fajar ñu 8 heures am ci ñom ño xamne dañ daan 8 heures bala ñu tedd comme sayyidna abubakar sayyidna abu hurairah radhiyallahu anhu mais ku melni sayyidna umar radhiyallahu anhu ak ñom ñeneen ñom sayyidna usman et cetera radhiyallahu anhu ak ñeneen ñom dañ daan nelaw avant maam dañ daan nelaw dañ daan yew nafilu far dogo 8 heures manam bala ñuy bala ñuy julli fajar manam bala fajar gi comme li yentou bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ij'alu akhira salatukum bil layl witra seen julli mujjentel julli gi ci guddigi def len ko muy witra ak boko bolé du nan la witra na fil layl amul ñaar witra do ñu am ci ben guddi et cetera manam ko ndey gis ne baye ba ke mo gën donte amna ay borom xam comme maliki rahmatullah ñom li lu japp ne mo gën moy lan moy 8 heures bala ngay nalaw dem ndax hadith bi ak yenen hadith yi wax ci yu melni mais buñu xolé deug deug haqiqatan lolou de manam tekantal bi moy ne da fay dépendre ci nit ki amna nit ñoo xamantene buñu la buñu yewu bala fajar koku da wara 8 heures bala mo nelaw amma ki xamantene nak mom day xamna ni dina yewu wat bala fajar mu yewu 8 heures manam mu baña 8 heures kon ba paré hein julli hein manam def ay nafilam dogo 8 heures ci mujjutul dundum yenenbi sallalahu alayhi wasallam nonu la dan def yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom ci jëm bopam nonu la dan def da dan 8 heures ci mujjul guddigi jeexalu guddigi hein voilà kon lolou moy ñi mëna yewu guddigi ñoñu mom lolou mo gën ci ñom té bobu xal tam mo gën parce que moy xal yénnte sallallahu alayhi wasallam bamu dess ci ñi nga xamantene ñom yalla nim leen bindé moy mën nañu julli mais buñu xëssé ba néraw duñu yew bala fajar voilà dég lékkon ñu délu ci wax mu né xolal pourtant kon ñetti julli la yor yor sunna la wor ñetti fan ci wéru né sunna la 8 heures bala ngeene law sunna la mune way xolal amma abu hurairah nak mom radiyallahu anhu mom daf ko jappé farata bu feddaliko bo xamantene du len du ko bayyi abadan ndax la ndax ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam moko digal ki mom ci jëmi bopam rek la ko digal manam particulièrement lol mom motax mune awfani khalili bi salasin la ad'ahunna hatta amut صوم ثلاثه ايام من كل شهر وصلاه الضحى ونوم على وتر حديث بوبو muné ci note bar page muné imam bukhari imam muslim rahmatullah alayhi ñom solo nañ ko sen sahih imam abu dawud an-nasa'i manam sen solo ñu rahmatullah alayhi solo nañ ko imam ahmad manam ci musnad bi rahmatullah al imam al bayhaqi at-tabarani ad-darimi abu awana abu ya'la ibn hibban ibn khuzaima at-tayalisi te moy abu dawud at-tayalisi ibnu rahway te moy ibrahim dede Ishaq ibn Ibrahim lolu Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali ñu ko ibn Rahway deeng Ishaq ibn Rahway ak ibn al-Munzir moy Abu Bakar ñu ñep solo ko xam tabale deeng kon mu ne sama xarit bi sallallahu alayhi wasallam digal na ma ñett mbir denk na ma ñett mbir yo xamne duma len bayyi mukk ba kérok may dé gis nga manam kon yépp da ngay gis tariqa bi gis nga non la démé manam dafa am do ko bayyi ba kérok né dé bokk han deng mune wor ñetti fan ci wéru ne julli gi yor yor han ak nelaw ci witar nonam nelaw fekk witar go par mune amna benen hadith moy hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mu jël ko ci yentibi sallallahu alayhi wasallam mune inna allaha witru yuhibbul witra awtiru ya ahla alquran mune nako bur yalla subhanahu wa ta'ala mom dafa tol te dafa sop lu tol kon nak de len julli gu tol gog moy witar yeen ñi nga xamne yeenay wa alquran yeen wa alquran de len julli gu motax julli bi gën ci julli moy witar nafila hatta sax borom xom yi rahmatullah alayhi dañuy wax ne nit ki tay su julli won su nafile won guddigi yep te witarul te julli wul witar moy ben rak'a bobu wala ñetti rak'a wala jurom wala manam witar julli wuko ki nga xamantene mom witar rek la julli mo koy upp limi ci gagner kon dou charte djulli safar witar dede charte dou charte ben wi rek moy ki ben ñaar rak ko wala manam witar su la nexe nga def ko ben bu la nexe nga def ko ñet bu la nexe nga def ko djurum ben amna sa hadith abu ayyub al-ansar radiyallahu anhu buy wax ne yeralti bi sallallahu alayhi wasallam def nako rewitar na ben ñet djurum ñaar djurum ñen fuk ak ben manam dal condition moy mu tul manam mu impair wa deng sura nexe tam nga def shafa manam ñaar après nga witere ben sura nexe nga def ñaar après nga witere ñet après sura nexe ñaar nga witere jurom et cetera manam yo xamantene do tok ci digeunte bi da ngay def rek ay rakka bobu yi tegal bobu nek bam tul man so wala tardé djullu bi ben waaw ben bo mo ngi ko def wa voilà lolou mo nané deng yeen tib sallallahu alayhi wasallam kon bimu waxé lolou né yalla dafa sopp ñi nga xamni ñom ñoy manam dafa sopp wit manam mom yalla dafa witar la manam dafa tol té dafa sopp witar tol kon nak yeen ni wa alquran witar len yeen wa ahlul quran ñoñu alquran né na ap kaw daat né ma yaqul rasulullah sallallahu alaihi wasallam manam la yandi bi wax ndawul yalla ne sallallahu alaihi wasallam neena munako laysa laka wala li ashabika du pour yow du pour ñi ngay andal tamit manam wa ahlul qur'an la wax manam kon moy wane ne du pour ñep kon wa ahlul qur'an ñoo witar day nek farta ci ñoom manam nit amna fu muy yegg ñu tar farata la ci mom lolo tax ki ne imam ahmad rahmatullah alayhi don wax nan sakko manam talib al manam sakko xam xam ni ne dafa soobu yoro xam xam koku da war di witar d'ailleurs bu dul witar du mat sédé mom lolo la japp manam dafa am yo xamantene yenn ki même bo xolé amna kenn ci wa mbokki rabi'atul arabiyye frère am la wo xawma cousin ko xamantene dafa ñew am yo xamantene daf ko laaj ben affaire niko ndax nangam dagal na muneko waw dagal na kay après ñu wax ko ne ko ki de frère ki muné han ñu la muné nañ ko woowat ñu ñew woowat ko muneko yow dafa haram ci yow mëno parce que yow yeen seen wa keur ay nit ñu sel la ngeen manam ay ñu sel ngeen yow yi bokku ci waro ko def bo manam kon loolu la ngay xalat ci nan ci kuy def contrel bi nan day wañi ay leer ak day ki ay yoy xam nga waxu ci xaar la yalla yalla sam am yalla sam amen si am ñu wax lo non bien sûr manam c'est à dire que ki nga xamantene non mais est ce que imagine nga limu bëgg wax manam moy ki nga xamne comprendre nga c'est à dire que c'est comme ñu bax bo bokké fofu yow yenn mbir yi dagal yi sauf que sopuñu ko dañ ko sip yow legui dootul nekkati luñu sop ci doole manam dafa bëgg wax ne yeen ay comme ay royu kay ngeen amna yo xamantene waro ko def parce que soko defé nit ñi dañ koy def tam et cetera mam kon da fay haram ci yow nga diko def parce que yow royu kay nga legui nak imagine yow mi nga xamantene royu kay nga manam ndax seen wa keur ñu bax lañ manam ku bok ci yeen rek dañ koy jappé royu kay d'emblée ngay def lo xamanteni yalla bugu ko dudu ñepp xam nañu dafa haram yow imagine manam c'est comme est ce que comprendre nga li mo bëgg c'est comme li lu sip mom nga warutu def parce que yow royu kay nga waxuma la la li haram bokku len bo bare nga diko def ci manière publique gaay di la layal nan way bo moy tour nangam xam nga nit yalla mom da ngay nangam nangam et cetera sorry sorry yow da nga sharia bob voilà comme une règle spéciale ngay doxé ci exactement alors que yow sa règle spéciale bi mo warona nek contraire bi moy yiñu sop yi dang ko war di saxo yiñu sibi dang ko war bay comme si dafa haram bo do ngi sax gis ni ko def voilà yow lolu règle spéciale bi appliquer wu ci yow mo nek moy contraire moy yow da affaire da fo do gëna rigoureux ci yow parce que beaucoup ñi ci dess yeen yow beaucoup ñi ci dess yalla ñu yalla sam après gaay lay ay xamoo fu ko tek no ki comme li seen gaay di wax neena gaay bala ma de neena nga gis leen fajar gi ñu neena ñuy gam wala ñu def lu leen neex dal am événement dal manam fajar gi ñu juk dem juñ julli neena buñ waxe seen talibé yi leen gëna nekk kuti Mais, idée générale bi deug la manam li wax voilà waxen bi mo rafetul mo baxul et cetera mais di nga gis ne idée générale ya man yalla sa am deug kon hadith bobu hein muy wax ci note de bas de page ne ibn majah ak ibn abi shayba ak al bayhaqi at tabarani abu ya'la ñum solo nañ ko ak tamam ñam ci ay fawaidum ak abu nu'aym ci ahliya ibn asakir ci tarikh al khatib al baghdadi ci tarikham tamit de nga mune jël nañ ci abdullah ibn amr radiyallahu anhu bi moy bu mujju bi de nga muy ibn al as abdullah ibn amr radiyallahu anhu mune ne ndawal yalla neena yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa ma wax ne ma ya abdullah ibn amr balaghani annaka tasumu an-nahar wa taqumu al-layla fala taf'al fa inna li jasadika alayka hadhan wa li 'aynika alayka wa li 'aynika alayka hadhan wa inna li zawjika alayka hadhan sum wa afṭir wa sum min kulli shahrin thalathata ayyamin fa dhalika sawmu ad-dahr neena Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu neena yentibi sallallahu alayhi wasallam daf ni ma fat hadith bi fi muy ci manam en fait dañ ko may soxna biñ ko maye soxna ñu tek ci ay fan ñu xawa tak sax papam ñew manam moy amna na as radhiyallahu anhu manam mom papam 13 ans lako magi amna sunu ñu 11 ans mom papam lolu ko magi amna na as radhiyallahu anhu nena mu ñew ne ko lu yéme la nak lu yéme la wa lolu exception deug la kay nena mu ñew ne ko nena mu ñew ci kër gi tok di deg di ki laj soxna ci waaw na ngeen def nak ki sama dom ji mom noko gisse mu ne ku baakha baakha baax la mom day becc ak yep dokoy wor julli yep day fanano di julli ku baakha baakha go manam ha wow okay da ka la yalla ji rek mo kay ci yalla ji rek lay def wala lool moy jamat nako dako jax wala lool mais ça sous-entend wala indirectement parce que soxna so xamantene mom boudé beccëg gi da ngay wor te guddi gi mom ta loko da ngay jaamu yalla fo tol mom mom moy ya soxna sen dundu wi le couple da nako duma am intimité quoi wala ça du ben xam nga lool mu jambat ko manam mu jambaté ko non wala deng comme ni ki mère di wax manam da ngay gis né ñoo comme leg leg di na ah ba wuddu yu nekk fi rek manam wuddu moy kurus bi parce que kurus bi sax mo gëna graw encore ci wuddu yi kurus bi moy wuddu bi gëna graw ci ñoo mara ba wañu bu fekkete na sa suñu mi ci kurus bi mom do am sen do am sen kat deg do len waxtan do len nek do len maam da xew sen digënde parce que voilà heure bi nga wara mené werd rek mom tam tam ñu wax lolo mu ngi fay werd rek kurus gi rek mom fu tollu bi ci jaa da nga kurus gi rek voilà et cetera mais bon deug deng mu legui mu nekkon legui nak bimu deme neena mu djel ko mu ñew tey ko manam poñe ko du yi xet ko yobbu ko ci yent bi sallallahu alayhi wasallam tek ko ci kanam nako waxalam mom dañ ko may soxna waye bo ba legui day wor rek te guddi geet day julli rek ci lako waxe nak yentim sallallahu alayhi wasallam ci lako waxe ne ko yo abdullah ibn amr jotel ne yeksi na ci man ne yow da ngay wor guddi beccegi da ngay taxaw guddi bul def lo sa yaram amna ci yow ak amna ci yow cieur sey beut manam moy nelaw amna ci yow cieur fof ngay nelaw sa soxna amna ci yow cieur woral te ngay dok da ngay wor wer wu jot ñett fan lolu moy wor diru diru dund manam lolu soko defé c'est comme si tous les jours ya ngi wor so woré chaque mois 3 jours c'est comme si tout le temps muso denc di wor manam lolu boko xolé bu fekente ni manam dafa net ci ben calcul boko xolé moy su fekkante ne sa yoy defé ben jëf dañ lay bindal fukki jëf ci wër bi bo woré ñetti fan yu né da ngay gis né 3 muy 30 jours ci biir wër donc ce qui fait que tout temps yaangi wor voilà deng néna mané ko yow qultu ya rasulullah inna bi quwwa ay yantim sallallahu man bi ndawul yalla li sallallahu man amna doole katta manam bu mu mëna woré lu ko mu né ko fasum sawma daoud alayhi salam sum yawman wa aftir yawman woral han koru gent yalla daoud alayhi salam nanga wor fan nga dok fan deng manam ci benen riwaya hadith bi manam daf ne non lolou dafa tout ci man yantib sallam ne ko do man lenen lulul li def dedet lenen lulul li do ko def kon da ngay gis ne bokul sax ci sunna bokul ci mbax sax di wor tous les jours le amna kuma deg mu koy ñu wax ne da fay wor ñu na sax mom moko wax ne tous les jours day wor bam def correct parce que lool bokul ci mbax abdullah ibn amr ñu ni radiyallahu anhu borom bu radiyallahu ma bu mom ci zuhad la bokko ñi nga xam dañu dudd won aduna ci ki et cetera té and ak lolu yantou bi sallalahu alayhi wasallam xamna ni mom amna carton gogou téré wu dok ko téré au pire des cas nga wor ben jour dok benen jour wor benen jour dok benen jour na am amna Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radiyallahu anhu mom don na wor tous les jours la dan wor bam dess tabaske corté ci sahaba yi la bok radiyallahu anhu mais and ak lolu yeb liñ meuna li borom xoxam di wax rahmatullahi moy amane na mom dafa deglu won manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam yugul won lolu ci mom té comme to comme mu ngi doon dund ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam après mu continuer diko def amane na lolu wala bok mu diko def ginnaw bi yaronte sallallahu alayhi wasallam genné aduna té yaronte bi yebuko sallallahu alayhi wasallam mais ala kulli hal li nga xamni mom la yaronte bi wax né li la sik neeku ci ne mo gën def lenen contraire niki nonu jang alquran bi malgré que nit ki meuna jang alquran tous les jours manam tous les jours mu jexal ben kamil comme niko sayyidna usman defé wax rabbelan dafa julé ci ben goudi ben kamil ci ben raka moy dafa julli ci makka ci kaaba julli ben raka mais lolu xalam la mom manam ni mu mer da nga gis na man nak deug la ñeneen ñu don nañ ko amna ñeneen ñu ko don def comme way nan la tuddu jëmu jangi sama mi ni sama kanam mais sama tour bi mo dañ ki naka la tuddu way ibnu al-qattan al-qattan yahya ibnu sa'id yahya ibnu sa'id al-qattan rahmalahu ñum serign ñum imam ahmad la et cetera mune mom par exemple da nañ jang alquran tous les jours amul dakat hein yahya ibnu sa'id al-qattan wala legi ki ci wa deggo non al ansari lañu gissone yahya ibn sa'id al ansari mo la la dafa différent wala bokul ak yahya ibn sa'id al qattan ngene bu generation bi ñewé wala yahya ibn sa'id la al qattan ah wala bu leur génération ñom ok wala juste après ñom imam bukhari ak serigne ñi ci tagu wa mais sauf que bo xolé bu dé ben nit mo dox sen digg ñaar nit mo dox sen digg té koku ibn sa'id al ansari ah non ngok expliquer voilà deug ya voilà amna tamit al umawi al qurashi ay hadna sahab voilà deug rahmatullah mo donc legui bref legui yahya comme mom te da dal jang al qur'an tous les jours imam bukhari rahmatullah imam bukhari men rahmatullah goudi bi jot da dal jang al qur'an donc lolu man na ne andak ne yantu bi sallalahu alayhi wasallam daf ni net kuko jang net yon manam kuko jang lu gëna tuti net fan do ko comprendre manam limi tekki moy nga jang ko ñett fan yo xamantene donc ko jang ñangin mu dal te manam bu comprendre ko mo gën nga jang ko te hein manam jang mu gaaw non ala kulli hal deng kon woral neena mu wax ko kon da ngay def lool legi mu ne fakar abdullah ibn manam abdullah muy imna عمر ابن العاص رضي الله عنه نانا دا نان واخنا يا ليتني اخذت بالرخصه اكاني خون ما جاب ويو فال مام يان صلى الله عليه وسلم لا موخون موي نيت فان دوم باسكو دا فا موديون ديم با ماغي افير بي موديو ديس تي موم مي نيملو كو باي شريف بي نا رضي الله عنه لا واخ من سولول وون ني دا فا خامني مان الحديث بي دابور فوالا ال بخاري مسلم تنيار صحيح امام ابو النسائي امام احمد امام ابو داود عبد الرزاق الطبراني البيهقي ابو عوان ابن حبان ابن خزيمه البزار ابن سعد ابن عساكر بحال طالين سونا دنج شريف بن رضي الله عنه من سول وون ني دا فا خامني مير مي دا فا وار في موم كون دو واخ لول دو واخ لول داي باي رك دا نان رك يونتي بي دا بما واخي ني صلى الله عليه وسلم كي ها li la don def waye comme waxon na ma le rek damay delu ci lool ko bu bir bu dog don wo tay suba mu dog te munutu ko bayyi lutax parce que dafa jaante parce que yaronte bi sallalahu alayhi wasallam moko digal mu nek legui farata ci mom mu jappale de li farata la lool nak tariqa yit lool la rek li kon ab ben intro ba boko setlo sax danaka daf ñu xawa dugalale tuti ci suñu ci début chapitre bi nga xamantene mom lañu wara gis ci jotaay bi réñu insha allah légui nak ci la waxé né bok ci li jitu nak ci lañuy xamé ni yoon manam charte tariqa bi dajé won nañ ko ci juroomi charte yo xamné yoy ñuy fondamentali quant à li nga xamné mom mo aju ci yaatal li ci dess lool sidi omar al-fouti radiyallahu anhu ci téerum bo mu yéré ma wax na né xamal ne yoon man tariqa bi am na ñaar fukki saat ak ñet et cetera ba liñ jotone gis ci rima bi voilà kon lool mom moy li aju ci parenthèse bi voilà voilà ci walu gog walillahi alhamdu wal minna wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.